นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันหัดนั่งขัดสมาธิเพชรให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายเอามือขวาวางทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธในใจการทำสมาธิภาวนานี้ต้องรวมจิตใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันคำว่าปัจจุบันหมายเอาเดี๋ยวนี้เวลานี้ไม่ให้จิตใจแส่สายไปในอดีตการสิ่งใดที่ล่วงเลยมาแล้วสิ่งนั้นมันก็หมดไปแล้วอย่าไปเป็นอารมณ์เรื่องใดอันเป็นอนาคตการข้างหน้าสิ่งนั้นก็ยังไม่มาถึงไม่ควรไปนึกน้อมเอามายุ่งในเวลาภาวนา คำว่าปัจจุบันตัฏฐะตัฏฐะในที่นี้นี่ก็หมายถึงจิตผู้รู้อยู่ที่ไหนก็นี่ที่นั่นแหละรวมมาที่นี่สงบลงที่นี่สติความระลึกได้อยู่ในที่นี้สมาธิตั้งมั่นลงไปในที่นี้ปัญญาความรอบรู้ในกองสังขาร ก็รอบรู้อยู่ที่นี่คือถือการเวลาปัจจุบันเป็นหลักถ้าหากว่าผู้ปฏิบัติทั้งหลายรู้จักการรวมจิตรวมใจเข้ามาสู่ความสงบระงับในหลักปัจจุบันแล้วก็จะมีเวลา มีโอกาสทันจิตใจของตนอยู่ทุกเวลาไม่ว่าเราจะอยู่ที่นี่ไปที่ไหนอิริยาบถจะอยู่ในยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ตามต้องจำกัดลงไปว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้คิดอะไรปรุงแต่งอะไรพูดอะไรทำอะไรอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้จิตใจเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าเป็นบาปก็ละในเวลาปัจจุบันนี้ถ้าเป็นบุญภาวนาพุทโธอยู่ก็เจริญอยู่ในปัจจุบันนี้ถ้ารวมจิตรวมใจเข้ามาโซหลักปัจจุบันเดี๋ยวนี้ขณะนี้แล้วมีโอกาสมีเวลาภาวนาได้ทุกลมหายใจเข้าออกจะนึกจะเตือนใจของตนอย่างไรก็เป็นภาวนาได้ทั้งนั้นเพราะว่าจิตใจมารวมมาสงบมาเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจปัจจุบันจิตใจคนอื่นผู้อื่นไม่เกี่ยวเอาจิตใจของตัวเองดวงเดียวเท่านั้นไม่ต้องมีหลายใจไม่ให้เป็นใจหลายใจไม่ให้เป็นคนหลายใจให้เป็นคนใจเดียวให้จิตดวงเดียวเอกังจิตตัง รวมจิตลงมาให้มันเป็นดวงเดียวดวงเดียวเอโกธัมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้เป็นคนคนเดียว นั่งอยู่คนเดียวยืนอยู่คนเดียวเดินไปคนเดียวนอนอยู่คนเดียวภาวนาพุทโธอยู่ในใจอันเดียวให้จิตใจมันแน่วแน่มั่นคงลงไปอย่างนี้ท่านให้ชื่อว่าหลักปัจจุบันนธรรมผู้ใดภาวนารวมจิตใจของตัวเองลงสู่หลักปัจจุบันแล้วจิตใจของผู้ปฏิบัติพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายนั้นย่อมเป็นจิตใจอันไม่งอนแง่นคอนแคลนมีความเชื่อมั่นในธรรมปฏิบัติจิตใจร้อนไหม้เป็นหม้อนรกไม่มีจะมีแต่จิตใจเยือกเย็นสบายรวมจิตรวมใจเข้ามาสู่หลักปัจจุบันอันนี้ให้ได้ตลอดเวลาจิตใจมันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ในตัวอยู่ในใจคำว่าอยู่ในตัวนั้นเต็มร่างกายของเราทุกคนที่มีหนังหุ้มโยเป็นที่สุดรอบจิตมันอยู่เต็มอยู่นี่แหละไม่ว่าเราจะแตะต้องที่ไหนตามผิวหนังตั้งแต่บนศีรษะปลายผมลงไปตลอดพื้นเท้าจะมีความรู้สึกเข้าไปถึงจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่ภายในใจของทุกหัวใจเมื่อจิตใจอันนี้ตั้งมั่นลงไปในหลักปัจจุบันอันนี้จิตใจจึงไม่งอนแง่นคอนแคลนตั้งมั่นใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวจิตใจคนเราถ้าตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอยู่ได้สงบได้จิตใจสบายทำอะไรก็เป็นหลักเป็นฐานไม่เชื่อสังขารมารกิเลสมารรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ได้จริงๆเมื่อรวมมาสู่ภายในจิตใจจนจิตใจนี้มีความสงบตั้งมั่นจนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาในจิตใจของตนนั่นแหละจิตใจดวงนั้นจึงจะมีความสงบระงับมั่นคงลงไปสู่พระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นมีอยู่เป็นอยู่อย่างธรรมดานี่แหละไม่ได้เสื่อมไปสิ้นไปอย่างคนเราคาดหมายพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตรัสไว้แล้วก็ชื่อว่ามีอยู่ในพุทธศาสนามีอยู่ในโลกตราบใดยังไม่หมด 5,000 ปีพระธรรมวินัยสัทธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็มีครบถ้วนทุกส่วนทุกประการต่างแต่ว่าผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบปฏิบัติชั่วเสียหายมันก็ไปตามสิ่งที่กระทำของแต่ละบุคคลถ้าหาว่าจิตใจของผู้ใดมารวมมาสงบอยู่ในหลักปัจจุบันขณะนี้เดี๋ยวนี้ได้แล้วนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายภัยอันตรายไม่มีแก่บุคคลผู้ภาวนาอยู่ตลอดเวลาความวิตกวิจารหวาดสะดุ้งขนพองสยองก้าววุ่นวายภายนอกก็ไม่มีเพราะว่าจิตสงบตั้งมั่นจิตมองเห็นบุญบาปดีชั่วตัวกระทำมาอย่างไรก็ย่อมเป็นไปตามบุญและบาปที่ตัวกระทำมาโดยเฉพาะและบาปคือสิ่งที่ไม่ดีคิดไม่ดีในใจก็เรียกว่าบาปทางใจพูดไม่ดีทางวาจาก็เรียกว่าบาปทางวาจาทำการประพฤติทางกายไม่ดีก็เรียกว่าบาปทางกายพระพุทธเจ้าสอนให้ละคำว่าละนั้นก็คือว่า ไม่ให้ต่อเติมส่งเสริมสิ่งที่เป็นบาปจงละเสียแล้วก็ภาวนาในใจตั้งอยู่ในจิตในใจของตัวเองให้มีความสงบตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามเรื่องราวใดๆทำอะไรท่านว่ามันอยู่ที่ใจคนเรานั้นมันสำคัญที่จิตที่ใจจิตใจนั้นมันเป็นใหญ่เป็นประธานสำเร็จแล้วในดวงใจจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจิตใจดีอะไรอะไรก็พลอยดีไปหมดทุกอย่างถ้าจิตไม่ดีจิตไม่สงบไม่ตั้งมั่นอะไรอะไรก็ไม่มั่นทั้งนั้นคือว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นลงไปเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวท่านจึงมีวิธีการว่าให้รวมจิตใจลงไปให้มันเป็นดวงเดียวความจริงใจมันมีดวงเดียวแต่อารมณ์มันมากกิเลสมันวิ่งตามอายตนะทั้งหลายตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมันวิ่งออกไปภายนอกอย่างนั้นมันก็หลงไปคิดไปสำคัญผิดคิดว่ามันมีความสุขความสบายตามอารมณ์ชอบพอใจของตัวเองหารู้ไม่ว่าในนั้นมันมีกิเลสราคะอยู่มีกิเลสโทสะอยู่มีกิเลสโมหะอยู่ในจิตใจอันนั้นกิเลสราคะโทสะโมหะอันนั้นแหละมันบันดาลให้คนเรามีความทุกข์มีความเดือดร้อนวุ่นวายต่างๆนั่นนะถ้าผู้ใดเพียรละกิเลสในจิตใจอันนั้นให้มันออกไปไม่ให้ไปหลงไปยึดจนจิตใจนั้นไม่หลงไหลไปตามอำนาจกิเลสกิเลสมันก็ไม่มาทำอะไรให้จิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็สงบระงับตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไปที่ไหน เมื่อกายวาจาจิตตั้งอยู่ในภาวนาธรรมมีธรรมภาวนาอยู่ในตัวในใจไม่มีอื่นใดก็ตามพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราเมื่อพุทธโธอยู่ในใจอยู่ในจิตของเราอยู่ในตัวของเราเต็มตัวอยู่แล้วนี่แหละความสุขกายก็มีขึ้นความสุขใจก็มีขึ้นเพราะใจสงบระงับใจรู้ใจฉลาดใจสามารถอาจหารใจภาวนาอยู่ไม่ท้อถอยไม่ละทิ้งเป็นผู้ทำความเพียรอยู่ตลอดเวลานั่งก็ทำความเพียรภาวนายืนก็ทำความเพียรภาวนาไปไหนมาไหนก็ตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอยู่อย่างนั้นตลอดกาลสติความระลึกได้ในใจของตนมีอยู่ตลอดเวลาระลึกว่าเราทำดีหรือเราทำชั่วอยู่เดี๋ยวนี้เวลานี้บาปเราได้ละหมดหรือยังเราทำบุญอย่างเดียวหรือไม่ก็จะได้รู้ในเวลาปัจจุบันนั้นจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินไปมาที่ไหนก็มีสติความระมัดระวังสิ่งใดบาปอย่าไปคิดอย่าไปพูดอย่าไปทำสิ่งใดเป็นบุญเป็นกุศลรีบทำรีบประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นเพราะว่าสิ่งใดเป็นบุญกุศลนั้นมันให้ผลเป็นสุขสุขกายที่ร่างกายเราไม่สบายหรือสบายมันก็มาจากบุญบาปอันนี้แหละขณะใดเวลาใดกายไม่สบายกายเป็นทุกข์ก็คือว่า บาปที่เราทำอยู่หรือทำมาแล้วในอดีตชาติในปัจจุบันชาตินี้ก็ตามมันให้ผลให้ผลเป็นทุกข์ให้ตนเป็นร้อนเพราะว่าบาปนั้นมันร้อนบาปนั้นท่านเปรียบอุปมาเหมือนไฟธาตุไฟธาตุไฟมันร้อนบาปนั้นมันเป็นของร้อนบุญกุศลนั้นเป็นว่าเป็นธาตุน้ำเหมือนน้ำฟ้าน้ำฝนน้ำดื่มน้ำกินน้ำใช้อะไรก็ตามเป็นของเย็นน้ำฝนแม้จะตกลงจากฟ้าเดี๋ยวนี้เวลานี้มันก็เย็นไม่ร้อนคำว่าเย็นเหมือนน้ำนั่นคือว่าคนเราคิดให้เป็นบุญภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ต้องไปคิดอิจฉาพยาบาทคนโน้นคนนี้เพิ่นไม่ตายก็อยากให้เพิ่นตายเพิ่นไม่ชิบหายก็อยากให้เพิ่นชิบหายเมื่อเบียดเบียนตัวของเขาไม่ได้ก็เบียดเบียนวัตถุเข้าของของเขาหรือพูดจาปราศัยอะไรก็ให้เขาเสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงเหล่านี้เรียกว่าทำบาปจะพูดได้มันก็มาจากใจคิดเป็นบาปจะทำบาป ก็คือว่ามันเป็นที่กายวาจาจิตมันพร้อมกันหมดนั่นแหละ มันแยกไม่ได้ ด้วยเหตุนี้การภาวนานี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเตือนว่าให้ภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกเพื่อจะได้ละบาปบาปจะได้เบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปแล้วก็จะได้ทำบุญบุญภาวนาภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาเราจะนึกพุทโธธัมโมสังโฆหรือพุทโธพุทโธอันเดียวก็ได้ถ้าจิตสงบเมื่อใดเวลาใดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องก็ย่อมบังเกิดมีขึ้นในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นเนี่ยตัวเองก็รู้ได้ด้วยใจด้วยตัวเองว่านี่การทำบุญบุญมันให้ผลเป็นสุขบาปมันให้ผลเป็นทุกข์บาปเวลามันจะให้ผลเป็นทุกข์นั้นให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าเมื่อใดเวลาใดไม่ว่าเด็กหรือคนแก่คนชราเวลามันจะให้ผลมันได้ทุกข์ทางนั้นแหละสิ่งใดทุกข์ที่เราไม่ต้องการนั่นแหละให้ชื่อว่าบาปมันให้ผลเมื่อมันให้ผลแล้วเราก็มักจะไม่ได้คิดถึงว่าบาปที่เราทำไว้แต่เก่าก่อนมันให้ผลก็มักจะตีโพยตีพายว่าเป็นเพราะคนโน้นคนนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เราเป็นทุกข์อย่างนี้ไม่ได้นึกถึงผลกรรมที่ตนกระทำมาบาปที่ตัวทำแล้วมันกลับมาให้ผลอย่างนี้อย่างนี้แทนที่จะรู้สึกตัวแล้วตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นไม่เอานี่คือว่าบาปที่ทำมาแล้วให้ผลแล้วก็ไม่ละบาปอันนั้นบาปอันนั้นมันก็ติดตัวติดใจไปทุกเวลาถ้าผู้ใดมารู้สึกว่าเอ๊บาปนี่มันไม่ดีทำบุญคิดให้เป็นบุญพูดให้เป็นบุญภาวนาทำอะไรให้มันเป็นบุญเป็นกุศลบุญกุศลอันนี้มันก็เกิดขึ้นในกายวาจาจิตของบุคคลผู้นั้นไม่ใช่เอามาจากที่อื่นไม่ใช่ผู้อื่นโยนให้เหมือนวัตถุเข้าของการภาวนาในจิตในใจนั้นมันเป็นธรรมภายในธรรมภายในนั้นถ้าตั้งใจได้มันภาวนาได้ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปหาสถานที่อย่างโน้นอย่างนี้ตามตำนานว่าจิตใจผู้รู้อยู่ที่ไหนก็ภาวนาอยู่ที่นั้นชำระแก้ไขจิตใจดวงนี้ให้ผ่องใสสะอาด ไม่ให้ความขุ่นข้องหมองใจอย่างใดอย่างหนึ่งบังเกิดมีขึ้นให้จิตใจดวงนี้มีความเพียรความหมั่นความขยันขันแข็งไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกจงบอกกรรมฐานให้แก่จิตใจของตนอยู่ทุกเวลาว่าร่างกายสังขารของเรานี้มีชลาพยาธิมรณะคอยเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าคนเรามันไม่เห็นต่างหากธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมนี้ผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพโยคาวจรเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลโน้นท่านเห็นว่าเป็นอสรพิษเป็นงูตัวแต่ละตัวละตัวเป็นงูพิษธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมเหมือนกับเป็นอสรพิษงูพิษอยู่สี่ตัวมันคอยจะกัดเราอยู่ให้ทุกข์ให้เดือดร้อนอยู่เสมอธาตุดินน้ำไฟลมนี่แหละดังนั้นอย่ามายึดมาถือว่าดินของเราน้ำของเราไฟของเราลมของเรามันไม่ใช่ของเรามันงูพิษมันคอยทำพิษอยู่เสมอถ้าธาตุดินไม่สบาย เกิดวิบัติภัยอันตรายขึ้นมาจะเป็นด้วยการอุปัทวเหตุหรือเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยอะไรก็ตามเมื่อมันเกิดขึ้นในโลกประคันเอาเรามันก็เป็นทุกข์ถึงจิตถึงใจหนักเข้าก็ล้มล้มแล้วก็แข้งหักขาหักโดนภัยอันตรายต่างๆได้ทุกอย่างนั่นแหละแล้วก็บ่นว่าเป็นทุกข์เป็นร้อนทุกข์ร้อนใครทำให้ก็ไม่มีใครทำตัวเราทำเองทั้งนั้นบาปความไม่ดีต่างๆเราทำเอง พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บอกว่าสาวกทั้งหลายจงทำบาปท่านก็ไม่บอกท่านก็บอกแต่ว่าให้รักษาศีลภาวนาทำบุญบาปนั้นให้ละอย่าไปทำอีกเคยทำมาแล้วก็ไม่ต้องทำละเสียคือว่าหยุดเสียไม่ทำทำให้เป็นบุญให้ใจเป็นบุญพุทโธพุทโธอยู่ในใจนั่นแหละเมื่อเจริญอยู่นึกอยู่เตือนใจของตนได้ทุกเวลาจะโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้ทางนั้นให้จิตใจมาสงบระงับตั้งมั่นลงไปได้จริงๆเมื่อใจสงบตั้งมั่นแล้วบาปทั้งหลายถ้าเป็นกรรมเบาละหุกรรมกรรมเบามันจะหายไปเองไม่สะท้อนย้อนให้ผลเว้นเสียแต่กรรมหนักคลุกรรมกรรมหนักกรรมหนักนั้นจะต้องได้รับผลถ้ากรรมเบาก็เลยหายไปด้วยอำนาจภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนาการภาวนานี้จึงว่าดีไม่มีอะไรดีเท่าท่านจงพากันตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าไปถัดวันประกันพรุ่งหมายถึงภาวนาในใจจิตใจสงบระงับตั้งมั่นรวมใจของตนให้ได้ในโลกนี้มีหูก็ได้ฟังเสียงมีตาก็เห็นรูปเสียงนี่เราจะไปเลือกฟังเอาเสียงดีอย่างเดียวเสียงดุเสียงด่าว่าร้ายป้ายสีเราจะไม่ให้มีเมื่อมันเกิดมีขึ้นก็ไปโกรธเสียงเสียงมันก็เท่านั้นถ้าเราไม่ไปยึดไปถือมันดังขึ้นมันก็ดับไปเท่านั้นเองแต่ถ้าจิตหลงไปยึดไปถือเอาแล้วมีเรื่องมีราวเขาว่าให้เราเขาดูถูกเราอย่างนั้นอย่างนี้คิดไปก ็ความสรรเสริญนินทากาเลเหมือนเทน้ำมันมีอยู่ในโลกนี่แหละไม่ว่ามนุษย์ยุคใดสมัยใดแม้สมัยก่อนพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกความสรรเสริญนินทาก็มีอยู่ในโลกนี้เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลกแล้วความสรรเสริญนินทาก็มีอยู่ในโลกเหมือนเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าของเราดับขันเข้าสู่นิพพานสบายแล้วไม่ต้องมาเป็นทุกข์เป็นร้อนกับโลกนี้อีกความสรรเสริญนินทาก็มีอยู่ในโลกอย่างเก่านี่แหละท่านจึงให้สังวรระวังตาหูจมูกลิ้นกายใจคำว่าสังวรก็รักษาความจริงก็ไม่ใช่ไปรักษาตาก็รักษาใจนั่นแหละเพราะจิตใจมันเป็นผู้ไปรับรู้รับเห็นยึดมั่นถือมั่นในที่ทั้งปวงเมื่อจิตมันไปยึดไปถือมันก็ทุกข์เป็นทุกข์เป็นร้อนนั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขยืนเดินไปมาที่ไหนก็ร้อนร้อนด้วยอะไรราคะกีนาร้อนด้วยไฟราคะโทสะกีนาร้อนด้วยไฟโทสะโมหะกีนาร้อนด้วยไฟโมหะคือว่ามันร้อนในใจนั่นบาปเป็นของร้อนบุญเป็นของเย็นการประพฤติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรวมจิตใจให้มาสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาจนเกิดปัญญาเกิดญาณอันวิเศษจะได้ตามเข้าไปละกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตในใจนี้ให้หมดสิ้นไปทำมาอย่างนั้นก็มีแต่เรื่องทุกข์มีแต่เรื่องร้อนเพราะจิตมันร้อนทีนี้เมื่อจิตมันร้อนจิตบาปมันก็ร้อนจิตบุญมันก็เย็นเมื่อไม่รู้เท่าทันเราก็ต้องการว่าจิตบาปข้าพเจ้าไม่ต้องการไม่เอาทำไมมันได้ไอ้จิตบุญจิตกุศลมีความสุขทั้งกายทั้งภายนอกมีความสุขทั้งจิตทั้งใจทั้งภายในสิ่งนี้เราต้องการทำไมมันไม่ค่อยได้ก็เพราะว่ามันมาจากสิ่งที่เรากระทำมาเรียกว่ามาจากเหตุดีชั่วมันมาจากเหตุมีเหตุปัจจัยหนุนอยู่ทางไหนบาปที่มันให้ผลแก่คนแก่สัตว์ทั้งหลายมันมาจากภายในคือเขาทำบาปเราทำบาปแล้วบาปนั้นมันก็อยู่ภายในมันปล่อยให้ผลเมื่อมันผลิผลออกมาให้ได้รับทุกข์รับยากลำบากลำคาญก็ไม่ภาวนาหลงไหลไปว่าทำไมสิ่งนี้ข้าพเจ้าไม่เคยทำไม่ใครเหตุใดจึงมีผู้อื่นทำให้สิ่งภายนอกจึงบันดาลให้เกิดทุกอย่างนี้ก็ทำทั้งหลายมันมาจากเหตุที่มันให้ผลเป็นทุกข์มันก็มาจากตัวเราทำมาแล้วทั้งนั้นแต่ว่าใจเรามันมองไม่เห็นเพราะว่าไม่ได้ภาวนาให้ดีไว้ก่อนเมื่อสิ่งที่ไม่ดีมาในใจคนเราไม่ต้องการอยู่แล้วมันก็เข้าใจว่ามันจะไม่มาถึงมันต้องถึงเว้นเสียแต่ผู้ภาวนาจิตใจแน่วแน่มั่นคงไม่หลงไหลจนถึงละความโกรธโลภหลงให้เบาบางหมดสิ้นไปได้สิ่งที่มันบาปน้อยมันก็เลยหายอันตรธานไปไม่ให้ผลเป็นทุกข์เป็นร้อนแต่ว่าบาปใหญ่คือว่าทำบาปไว้มากผลอันนั้นมันต้องย้อนเข้าไปให้ได้รับทุกกายทุกใจในภพนี้ชาตินี้ด้วย เพราะว่าบาปพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่มาตรัสรู้ในโลกท่านสอนไว้แล้วว่าอย่าทำบาปคำว่าอย่าทำบาปมันหมายถึงบาปทางกายทางวาจาทางจิตทางใจจะบาปชนิดใดอย่างไรก็ตามท่านห้ามว่าอย่าไปทำเพราะว่ามันจะได้รับความทุกข์ความทุกข์มันจะมาถึงตัวเมื่อความทุกข์ความเดือดร้อนมาถึงตัวเราแล้วเอาละทีนี้เป็นทุกข์เป็นร้อนแล้วร้อนทั้งหลายท่านว่ามันบาปบาปมันเป็นของร้อนบุญมันเป็นของเย็นเมื่อบาปยังมีอยู่คนเรายังทำบาปอยู่บาปมันก็ให้ผลเรื่อยไปถ้าคนเราละบาปไม่ทำบาปอีกต่อไปบาปนั้นมันก็หยุดติอยู่แค่นั้นทำบุญเรื่อยไปบุญก็ให้ผลต่อไปบุญบาปเป็นของมีแต่ถ้าเราไม่รู้ด้วยตนเองก็มักจะเข้าใจผิดไปว่าเราไม่ได้ทำบาปทำไมบาปถึงมาถึงเราความจริงแล้วสิ่งใดไม่ทำไม่ได้ทำไว้อันทำนั้นมันทำแต่ชาติก่อนหนหลังก็มีปัจจุบันชาตินี้ก็มีแต่ว่ามันหลงลืมไปแล้วเวลามันมาให้ผลพุทโธขึ้นมาแล้วก็เอาละเป็นทุกข์เป็นร้อนด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้สาวกทั้งหลายตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาภาวนาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกใครจะว่าร้ายว่าดีอย่างไรก็ตามอย่าไปหวั่นไหวตามคนว่าปากคนลิ้นคนมันไม่มีกระดูกมันมีปากมีลิ้นมันก็ว่าของมันไปตามเรื่องตามเรื่องกิเลสของเขาคนมีกิเลสความโกรธมันก็ชอบพูดชอบด่าไปตามความโกรธนั่นคนเรามันมีจิตใจโลภะในจิตในใจมันก็พูดไปทำไปตามโลภะจิตของมันเมื่อจิตใจเขามีความลุ่มหลงมัวเมาหนาแน่นอย่างไรเขาพูดเขาทำเขาอะไรมันก็เป็นไปตามที่เขาทำมาทางนั้นหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติผู้บำเพ็ญภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในหัวใจตามบุคคลอื่นสิ่งอื่นภายนอกให้เป็นผู้มีสติระลึกโยในตัวในใจว่าบัดนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วและทั้งได้พบพุทธศาสนาได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อเนื่องมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนสมัยนี้พระธรรมวินัยสัตตุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มีอยู่อย่างนี้แหละให้เราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อแท้อ่อนแอในดวงจิตตั้งจิตตั้งใจของตนให้ได้รวมใจให้หยุดให้อยู่ภายในจิตใจของตนนี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นมันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละแต่ว่าไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยหาไปเป็นตัณหาหาเท่าใดก็ไม่เห็นละตัณหาเสียก็รู้ได้เข้าใจภายในจิตใจนั่นแหละอันการปฏิบัติบูชาภาวนาในทางพุทธศาสนานี้ไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเอาให้ได้มากที่สุดเจริญภาวนาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้เอาให้มากที่สุดอย่าไปกลัวมันมากพระพุทธเจ้าพระองค์เตือนว่าภาวิตาบาโหลีกตาให้เจริญให้มากภาวนาให้มากอย่าไปกลัวมันมากจิตไม่สงบภาวนาเอามันสงบจิตไม่รู้แจ้งรู้จริงเอามันภาวนาให้รู้แจ้งรู้จริงขึ้นมา ให้มีความอดให้มีความทนให้มีความภาคความเพียรความพยายามในจิตใจของตนอยู่ตลอดเวลาหลับตาก็รู้ลืมตาก็เห็นพิจารณาอยู่ในธรรมกรรมฐานมันมีอยู่ทุกอย่างทุกประการถ้าจิตสงบตั้งมั่นย่อมเห็นทุกสิ่งทุกอย่างคือหลักอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นมันมีอยู่เต็มกายเต็มใจของมนุษย์หรือภายนอกก็เต็มโลกคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันมีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาทั้งโลกนี่แหละผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายจงรวมจิตรวมใจสงบจิตใจของตัวเองลงไปให้เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอย่าได้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายจงมีความเพียรความหมั่นความขยันในจิตใจของตนเอาจิตใจของตนให้สงบตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจนี้นี่เป็นอุบายเตือนจิตใจของผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนยัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง